درنو لیدونکو، من د افغانستان د کندهار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د خپل وطن مجاهدینو ورونو سره یو ځای ناست یو. دا د موږ به اوس د سپین بولدک د فتح شوې ولسوالۍ په اړوند د محترم ورور عاقل شاه خان سره مرکه کوو چې د دوی نظر په دې هکله من تا را معلوم شي. تاسو به په پوره ډول اول ځان معرفي کړئ. زما نوم عاقل شاه د حاجي وکیل عبدالصمد خان نورزی زوی د سپین بولدک د ولسوالۍ اوسېدونکی د مربوطه کندهار په ولایت پورې. تاسو صاحب کوم تنظیم سره یاست؟ موږ صاحب د اتحاد ملي اسلامي افغانستان تنظیم سره یو، پیر صاحب. تاسو به موږ ته دا د بولدک وضع تشریح کړئ چې دا بولدک څنګه فتح شوی؟ بولدک صاحب زموږ د نرزو منطقه وه، زموږ د نرزو وطن، زموږ د نرزو ولسوالي وه چې اکثریت یعنې په دې ولسوالۍ کې نرزی اوسېدل. پر دې ولسوالۍ باندې تقریبا صاحب د اتو کالو د نو کالو څخه زموږ نرزی مجاهدین پر دې ولسوالۍ باندې جنګېدل. نو همدغه وه چې په دې جریان کې همدا ولسوالۍ پر اتم تاریخ د نهمې میاشتې د 1988 کال دا ولسوالۍ د سهار پر 9 بجو باندې مجاهد مسلمانو او غیرو مجاهدینو ولاسته ورغله فاتح شوه. چې په دې جمله کې د مجاهدینو ولاسته 300 مسله عسکر او سیمنصبان زموږ د غیرو مجاهدینو ولاسته ورغلل، چنانچې د دوی تر اوسه پورې زموږ سره په لاس کې پاتې دي او ژوندي دي. بسم الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، السلام علیکم. من د افغانستان د کندهار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د کندهار د ولایت د مجاهدینو سره یو ځای یم. اوس غواړو چې د دې ولسوالۍ د فتح په ارتباط د درنو مجاهدینو سره مرکې وکړو، چې په لومړي ګام کې موږ د خپل مجاهد ورور نه خپلې پوښتنې شروع کوو. تاسو به صاحب خپل ځان معرفي کړئ. مهرباني. زما نوم عاقل شاه نورزی د وکیل حاجي عبدالصمد خان نورزی زوی، چې فعلا د لوای سرحدي او د عمومي قمندان دی د هغه زوی یم. او د سپین بولدک خو د ولسوالۍ اوسېدونکي په خپله هم او چې مربوطه کندهار په ولایت پورې. موږ او تاسو خو اوس د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ناست یو. بله. دا ولسوالۍ څنګه فتح شوه؟ دا ولسوالۍ صاحب د اتو کالو راهیسې چې پر دې ولسوالۍ باندې زموږ غیر او مسلمان نورزی مجاهدین پر دې ولسوالۍ باندې جنګېدل، همدا ولسوالۍ په دې همدې روانې میاشتې په اتم تاریخ د نهمې میاشتې د 1988 کال د مسلمانو مجاهدینو په لاس باندې ورغله. د دې د فتحې په نتیجه کې بله دولت څومره تلفات ورکړه، مجاهدینو څومره شهیدان ورکړه؟ په همدې اتو کالو په جریان کې صاحب دولت هم زیات تلفات رسېدل دي او مجاهدین هم په زیات اندازه باندې تلفات رسېدل دي، لیکن بیا هم په فضل خدای سره د مجاهدین تلفات د دولت د قواو د تلفات په نسبت باندې ډېر زیات کم دي. شمیر به موږ ته ووایي صاحب چې څومره مجاهدین دلته شهیدان شوي؟ تقریبا په همدې ولسوالۍ کې زموږ د نرزو د قوم د مجاهدین څخه تقریبا 500 نفره شهیدان شوي په دې اتو کالو. په دې اتو کالو په جریان کې بل اوس همدا څنګه فتح کړه؟ دا سلام ته وکړي همدا صاحب همدا د اتو کالو په جریان کې همدا ولسوالۍ داسې فتح شوله چې زموږ مسلمان مجاهدین پر دوی باندې همیشه جنګېدل، د شپې او د ورځې پر دوی باندې جنګېدل، د دوی سره مقاومت کاوه. نو آخر کې دوی په دې ته مجبور شول چې په دې ولسوالۍ کې دوی دغه کې دوی موږ تسلیم کړي او دوی موږ په لاس باندې راکړي، چون د دوی لارې موږ بندې کړلې، د دوی نظامي لارې، د دوی مثلا د غذایي مواد پر لارو باندې راتلل، همدا لارې زموږ د مسلمانو مجاهدینو په لاس باندې ورغله. نو په تیارو کې هم دوی رسېدګي نه شوای کولی، نو دوی آخر مجبور شول زموږ سره د ارتباط په ذریعه باندې دوی موږ تسلیم شول. دغه ولسوالۍ د کندهار مجاهدینو او بیا په تېره د سپین بولدک مجاهدینو ته بله چې اوس فتح شوې ده څه ګټه لري؟ همدا ولسوالۍ په همدې خاطر په دې لاس باندې خدای چې زموږ د ولسوالۍ منطقه ډېره زیاته پراخه ساحه لري او دا علت او بل هم دا علت زموږ د مجاهدینو لپاره دا دی چې زموږ مجاهدین او زموږ مثلا مهاجر ورونه چې په مثلا پاکستان کې اوسېږي همدا ټوله صاحب خپل وطنونو ته راځي خلاصېږي، او بل هم دا علت چې دی هغه دا دی چې مثلا موږ د همدې ولسوالۍ په فتح کولو سره زموږ لار و کندهار ته خلاصه شوه. یعنی تاسو موږ ته د توضیحات راکولی شئ چې سپین بولدک د کندهار ښار سره بله څومره اهمیت لري مجاهدینو ته؟ سپین بولدک پخپله د کندهار په جنوبي غرب حصه کې واقع دی، چې تقریبا د کندهار څخه په 140 کیلومتري کې د جنوبي غرب حوزه کې واقع دی. په همدې علت باندې د سپین بولدک ولسوالۍ چونې سرحدي ولسوالۍ وه، یعنی دولت هم په دې سره کې زیات کوشش کاوه، زیات مقاومت یې کاوه چې دا ولسوالۍ تسلیم نه شي، تسلیم نه شي. لیکن بیا هم د مسلمانو مجاهدینو په زور، په قوت او الله تعالی په بری سره همدا ولسوالۍ د مسلمانو مجاهدینو په لاس باندې ورغله. قمندان صاحب، تاسو مخکې وویلې چې دلته زه د نورځایو څخه یم او نورځایانو په سپین بولدک باندې عملیات وکړه. بله، تاسو به موږ ته دا توضیح راکړئ چې په قندار کې څومره قومونه دي په تېره بیا سپین بولدک کې؟ په سپین بولدک صاحب تقریبا د نورځو تعداد په سلو کې 90% صاحب نورځي دي، لس فیصده بیا څکزي او بعضې نور قومونه سیدانو همداسې نور قومونه په سپین بولدک کې موجودیت لري. او د کندهار په صاحب په خپله کندهار چون لوی تاریخي سابقه ښار دی، په خپله د لوی کندهار په نامه سره هم یادیږي. په کندهار کې صاحب د قومونو شمېر خورا زیات دی، چې د غوز جملې څخه د عمده قومونو شمېر چې دي، عمده قومونه چې دي مثلا نورځي، الکوزي، پوپلزي، اساکزي، علیزي، ماکو، خوګانی او اڅکزي دي. تاسو څه فکر کوئ صاحب چې دا د دې سیمې مجاهدین به بله دا ولسوالي وساتي او که بیرته به یې دولت ونیسي؟ بیا هم مجاهدین خو صاحب دا مخکې چې م تاسو ته وویل چې عرض مو وکړئ تاسو ته چې دا تو کله په جریان کې مسلمانان مجاهدین پر نیر ولسوالي باندې مقاومت وکاوه، چون دا ولسوالي په زیات اندازه کې یعنې کوم داسې پناهګاه ځای نه لري، کوم غر نه لري، دیوال او کوڅه نه لري. لیکن بیا هم مجاهدین د خدای تعالی په کومک سره کامیابۍ ته ورسېدل چې دا ولسوالي فتح کړي. لیکن بیا هم کوشش کوي چې مثلا تر وخته پورې چې مثلا د دې کوشش شي دا ولسوالي به موږ په خپل لاس کې ساتو. کماندار صاحب، کله چې دا ولسوالي فتح کېده صاحب؟ بله، کله چې دا ولسوالي فتح کېده صاحب، د مجاهدینو لاس کې شپریوته؟ بله، و کله چې دا ولسوالي فتح کېدله همدا اوس هم د موږ صاحب خپله د ولسوال په دفتر کې ناست یو، د ولسوال په اوتای کې ناست یو. د همدې جملې څخه دا ټوله ولسوالي د سرهداري د بولدک مثلا لوی غونډ چې په هغه غونډ کې تقریبا د 500 نفرو په تعداد باندې مثلا صاحب منصبان وو، عسکر وو، څارندویان وو. او د همدې په همدې جمله کې په همدې ولسوالي کې صاحب علاوه مثلا پر دولتي خلکي قواو باندې مثلا خلکیان، پرچمیان، سربازان، څارندویان، د همدې په څنګ کې مثلا دلته یوه ډله مثلا قومي خلک چې هغه صاحب د اڅکزي په نامه سره یادیږي، چې د هغو اڅکزو مثلا رهبري په همدې منطقه کې په خپله عصمت اڅکزي کوله، په همدې ولسوالۍ کې صاحب د همدې خلکو سره د دولت قواو سره یوځای شوي وه او د هغوی سره مرسته کوله. نو وخت چې دا ولسوالۍ موږ پته کړل، د ولسوالۍ د فتح کېدلو په جریان کې مثلا همدغه ټول اڅکزي او د دولت هغه 1500 مثلا عملات، صاحب منصبان، عسکر، ټانکونه، موټران، توپونه، هر څه چې صاحب وسایل چې وه، دفترونه، کاغذونه، میزونه، کورونه، ټول صاحب د مسلمانو مجاهدینو په لاس ورغله. تاسو څه فکر کوئ صاحب د سپین بولدک ولسوالۍ چې فتح شوه؟ بله، آیا ستاسو پروګرام څه دی چې کندهار ښار فتح کوئ؟ څه پروګرام دا د دې سیمې مجاهدین لري؟ د سپین بولدک ولسوالۍ چې فتح شوه، اول خو موږ کوشش کوو چې واره همدلته خپل انتظام مثلا ټینګ کړو. د همدې بعد بیا موږ مجاهدین بیا سره کښېنو، خپله مشوره سره کوو، موږ خپله شرعي محکمه دلته لرو. د همدې محکمې په حساب باندې دا د قمندانان د مشورې د لارې څخه بیا موږ مثلا غواړو چې بیا خپل ترتیبات ونیسو او د کندهار ولایت میدان پر ځان ورسو. یعنې تاسې په نظر کې لرئ چې د کندهار ښار ته به هم سقوط ورکوي؟ بله. څه پروګرام لرئ ورته؟ پروګرام همدا چې مخکې درته وویل چې مثلا د دې ځای دغه ونسو، انتظامات سیسي برابر سي، د دې په جریان کې بیا مثلا بیا موږ خپله شورا سره کوو، سره کښېنو، بیا مخ پر کندهار باندې حرکت کوو. قمندان صاحب، ستاسو د توضیحاتو نه ډېره مننه. پروردګار دې ټولو مجاهدینو د افغانستان ته په تېره بیا د کندهار د ولایت مجاهدینو ته هم زیات توفیق ورکړي. آمین. کوم ځایونه چې فتح کړي دي چې هغه وساتي. آمین. او نور په کومو ځایونو کې چې د دولت قواوې دي زر تر زره یې له منځه یوسي. آمین. نو ستاسو نه ډېره شکریه. شکر. رحمان الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم. من د افغانستان د کندهار ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د خپلو مجاهدینو ورونو سره ناست یم. دا د دې ولسوالۍ د فتح په ارتباط من د خپلو مجاهدینو سره مرکې لرو چې اوس زموږ لومړۍ پوښتنه د یو مجاهد ورور نه ده. تاسو به خپل ځان موږ ته معرفي کوي، ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم احمد نبی. کوم تنظیم سره جهاد کوئ؟ د پیر اساس پر. قمندان صاحب، تاسو به موږ ته دغسې کیسه وکړئ چې څنګه هم دا ولسوالي فتح کړه؟ خود به وکړو. بالکل. ښه، څنګه هم فتح کړه؟ دا ولسوالی باندې خو نو ډېر ډېر جنگونه شوي دي، ډېر ډېر جنگونه په وارې وارې شوي دي. نو دا ولسوالی باندې د دې پلا موږ جنگ شروع کړ، د دې پلا موږ جنگ شروع کړ، جنگ مو وکړ. یو وتې چې وتې موږ بولو د دې سپین بولک د ولسوالۍ د کندهار په تزین کې، نو دا وت موږ ځینې ونیوې، دا وت موږ ځین تکیه کوي. نو زه ولو د دې ولسوالۍ مخ دی نه سړکې باندې راځي، نو موږ چې ونیوې د دې مخ تکیه کوي، قواوو شورویانو خلکیانو دا همجن تکیه کوي. دا ولسوالۍ په اصلي واقعه کې اڅکزۍ تکیه کړې وه چې عصمت نومېږي، چې دا خلکۍ سوی ولو حکومت ته د شوروي حکومت ته تسلیم سوی و، دی دې دوی تکیه کړې وه. دا ولسوالۍ یې فعاله کړې وه. نو چې دا لار موږ ونیوله، پر دې لار باندې د دوی دغه موږ وکړي لار مو ونیوله. نو بیا دوی قوه راواسته، شورویانو راویستله پر موږ باندې، شورویانو قوه راوستله. نو بیا دا قوې سره موږ جنګ وکړي، اته نه شپې یوولس شپې موږ جنګ ورسره وکړي. ټانګان مو ځینې وسوله پر وت باندې، د سپین بولدک ولسوالۍ څلور سوه کس عسکر مو ژوندي ونیوله، زر مله سلام مو ونیول په سپین بولدک ولسوالۍ کې. او دغه عصمتیان مو ډېر ونیول چې هغه اڅکزۍ دي، دغه څه موږ یو نیم سل کسه یا سل کسه به مې موږ ځینې وژلي، پنځوس اویا اتیا کسه به مې نیولي، ژوندي به مې ځینې ولي. نو دا موږ په ځمه کې راوستله، بالا ولسوالۍ دا د اوس موږ په لاس کې ده. سره د وته د کندهار سړک د سپین بولدک ولسوالۍ د یوه دوه کوټې سړک د مجاهدینو په لاس کې دی، یوه کوټه د خلکیانو اوس په لاس کې دی. دا نور موږ لاس ته ورسول. خلکیان چیرته دي اوس؟ خلکیان هغه دي د تخته پل کې دي. تخته پل کندهار ته نږدې دی؟ هو، نږدې دی، میدان هوایي سره دی. څومره لار ده؟ لږ لار ده. د تخته پل نه په څومره وخت کې سره کندهار ښار ته رسیږي؟ کندهار ښار ته په یوه ساعت کې رسیږي. څومره خلکیان بلته یي؟ هلته چې دي دغه اڅکزۍ دي، اڅکزۍ دي هغه تخته پل کې اوس. کومندان صاحب، تاسو خپله هم په دې عملیاتو کې برخه درلوده؟ موږ خپله کې درلوده. اوس چې دا قوه راغله، دا ټانګان راغله، موږ په خپله کې ولاړو، موږ یې شهیدان وکړله، موږ د دې ټانګان وسوله، ټانګان یې اوس هم ولاړ دي، موږ یې وسوله، موږ په خپله کې ولاړو. په دا جنګ کې موږ کوي دا جنګ. څو ورځې دلته جګړې دوام درلود؟ دلته د دې پلاس یوولس شپې جنګ شوی دی. یوولس شپې؟ هو. څو ورځې بعد مو ولسوالۍ ونیوله؟ دولسمه ورځ مو ولسوالۍ ونیوله. په دغې عملیاتو کې تاسو سره نور قومندانان هم وکتاس؟ هو. ولې؟ د کومو تنظیمونو قومندانان؟ دا د سیاب قومندانان سره وه، د اسلامي قومندانان سره وه، د مولوي خالص قومندانان سره وه، د حرکت قومندانان سره وه، د جمعیت قومندانان سره وه، د دې اوسو تنظیمو د اوسو تنظیمو قومندانان په موږ کې وله. قومندان صاحب، کله چې تاسې په دې ولسوالۍ حمله کوله، هو، دا ټولو قومندانانو یو ځای اتفاق پرې کړی و؟ کار چا بېلې بېلې حملې یا انتفاق و؟ یو منتفاق و، یو مو واده وه، یو مو محکمه ده. موږ دا څنګه واده هم کړې وه، څنګه سره یو ځای شوي وای، سره په یو اتفاق سره په دې حمله کړې ده؟ دا به موږ ته هو موږ یې نورځي چې دا ګډ نورځي دي دلته چې دي، دا ګډ نورځي دي په دې سپین بولدک ولسوالۍ کې، دا جبې چې دي، دا قومندانان چې دي. نو دا ګډ نورځو دا انتفاق یوه محکمه ده، یو جنگ دی، یو قانون دی، یو حساب. اوس خو کلم چې دا غنیمتونه نیولي دي، هو، په دې باندې به خپل منځو کې خود څه اختلاف نه لري؟ یا دا زموږ محکمه هېڅ شی نه لري. نور خلک راګډ شوي دي چې ناکي خلک، ناکي خلک دي، هغه وایي چې موږ د دې ناستلو جنګ یې نه دی کړی. ناکه ناکه ناست دي چې هغه اڅکزۍ دي، چې هغه سربازان هم غورځېدلي دي، په دې ګډ شوي دي. هغه خلک ناست دي، نور موږ دي چا سره نه دي. موږ خپل مابین کې جنجال لرو، دا محکمه موږ په مابین کې بل خبر وسته، موږ پنځلس سوه کسه یو په دغه نورځۍ پاک نورځۍ په دغه ځای کې موږ ناست دي. دا پنځلس سوه کسه مجاهدین یاست؟ مجاهدین، هو. دا کومو تنظیمونو سره؟ دا پخوا چې تاسو ویلي؟ هو، دا پخوا چې یا دا پخوا چې موږ ویلي دي، یو تنظیمو د اوس ور خلک دلته شته. دا یو نیم زر کسان مجاهدین؟ هو. ستاسو خبره یوه خبره ده؟ هو، یوه خبره مو ده، یوه مو پښتو ده، یوه مو وده ده، یو مو جنګ دي. ښه، اوس دا ولسوالۍ کوم فتح کړله؟ هو، خیره. نو نور هم څه نیت دی چې څه کوئ؟ نور به موږ ځو، موږ یې نه پرېږدو. موږ به ځو کندهار به نسو، د کندهار ولایت به نسو، موږ به ځو تر کابل پورې، موږ به ځو تر مسکو پورې. موږ به دغه وعده یې چې موږ به ځو. تاسو نور قومندانانو سره مسلات کړی د کندهار په نیولو کې؟ هو، هو، ګرد موږ ته وعده کړې ده موږ د کندهار به نسو. دا حمله به کله تاسو شروع کړئ؟ له خیر، نو دا یې بس پخته یې چې خدای پاک موږ ته قدرت راکړي، موږ یو ګړی نور دکښېنو. یعنی تاسو تیار هسته استومانه خو نه استه یا یا دلته تاسو و جنگ دی و زه په قندار باندې جنگ کوم بل موږ د ستړیا د پاره پیدا شوی موږ په ستړیا ولاړ موږ د مرګ د پاره پیدا شوی موږ په مرګ باندې ورځو موږ مرګ کوو موږ په مرګ مخته یو موږ د مسکو پورې نکشن یعنی تاسو په دې باندې قانې نه استه چې اواز بولداکم نیولې یا پر بولداکم نکشن نه بولداکم په خیال کې خا و نو تاسو پروګرام لوی دی نور پروګرام لوی دی موږ در کندهار پورې در کابل پورې در مسکو پورې موږ نکشن اوس په دې بولدا کې د مجاهدینو قومندانانو ترمنځ او د سیمې د خلکو ترمنځ څه مشکلات هیڅ خبره نه ده دا یو نیم در کسانو په مابین کې بل هیڅ خبره نه ده دا ګر یو نورځی دی دا نور خلکو سره څه مشکلات لري دا نور خلکو سره اخته یو چې د دې خلکان مونږ ویل دي چې راغلي دي خلکان وایي چې دا د مجوهه مو د مصطفی لاس راکی موږ په لاس ورکو نه دی اوس وایي چې موږ ته به مرکو راغلي دي په زاروی راغلي دي په کرونو راغلي دي په سپنجور راغلي دي موږ ورکو نه تاسو اوس څه فکر کوئ چې دلته به ان شاء الله چې همدغه اتفاق تر اخره پورې پاتې شي تاسو په منځونو ان شاء الله چې اوس 1500 کس زموږ دا وټ په غری کې ناز دي چې د سپین بولدک د ولسوالۍ د کندهار په خوا کې دي دا په غری کې ناز دي چې نور شاوخه کسان ورته ناز دي 2300 کس نور مجاهدین د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ناز دي یو څو مجاهدین هم دي په کنجسو په غری کې ناز دي دا ټول غرونه موږ نیولې دي چې دغه معامله موږ پته کړې ته موږ ورسول د سپین بولدک شان ولسوالۍ موږ روان مخ پر کندهار باندې قومندان صاحب شه چې زه په پوه نشم تاسو په دې جګړې کې څه ډول وسلې په دې ولسوالۍ چلولې موږ په جګړې کې دستګاوې چلولې دولس مله یو مله زیکو یکان اوانونه او تا دو پنجان اشتا دو پنج دا شان موږ چلول دولت په تاسو څه رقم وسلې چلولې دولت پر موږ باندې زیکو یکان چلول زیردار ټنګانې چلول پر موږ باندې یو څلویښت مله دستګاه د دایره باندې چلوله موږ ډېر دیم په عذاب دي یو څلمیش ملت داسګاس چې ډېر ټپیانې په موږ کې وکړه ډېر شهیدانې په موږ کې وکړه ډېر موږ په عذاب کو چې دا ډېر یو ډېر چې موږ کم ځکه یو ډېر زر موږ کا ولې کیلومتر ولې چې موږ ډېر دیم په عذاب ټنګان ولې دا داسګاوي وې دا ونه نو دا مشان په موږ یې چلول په دې جریان د عملیات کې تاسو په ګواخ کو دوی په تاسو ګوریت کړو جنگ روان دي جنگ په تاسو تیارو بمبارد وکړي تیارو پر موږ بمبارد وکړي د موږ شهیدان وکړه څو ورځې بمبارد وکړي پر موږ باندې شپږ ورځې بمبارد وکړي په دادول سره چې موږ جنگ چوو کې شپږ ورځې پر موږ بمبارد وکړي د تیارو په موږ کې 15 کس شپږ کس په تیارو شهیدان کړي شپږ کس او کوو کس خالد خار لاندې کډر نه پورې ورکړي درنه نه پورې چې دا رډیان په معنی فروغورځو ترخم تیاری دا جټ تیاری دی جټ تیاری به مونږ اړیان دي نیپال دی څو ورځې په تاسو بمبار شپږ ورځې د څو بجو نه تر څو پورې دا بمبار روان د غرمې پر 12 بجې راځي دوه غنټې بمبار باندې کوي د ماپښین پر 4 بجې باندې راځي بمبار باندې کوي د سار پر مرخاته باندې راځي بمبار باندې کوي دا درې ټایم وو دا درې ټایم شپږ تیاری هم په لار راځي اته تیاریم راځي دولس تیاریم راځي څلور تیاریم راځي تاسو تر اوسه دلته تیار نه ده وشتي موږ تیاری وشتلی دي اوس هم دلته پرته ده څه رقم تیاری وشتل هلیکوپتر تیار ده هلیکوپتر وو چې د هغه چې موږ مواد نه لرو چې موږ په وولو راځي چې موږ شته تاسو پر اکټانو څو کسه په کې وبدي هلیکوپتر دولس کسه په شو دا داخلیانو کروسانو روسانو داخلیان ګډ وړو دا یو کې دولس زموږ دوه تیاری راشول دلته دا تیاری چیرته پرتې دي تیاری د لیدو سپین بولدک چې ورته شه د کندهار په شریف کې پرتې دي خا کومندان سي تاسو د توضیحاتو نه ډیره شکریا خدای دې تاسو ته وګو دو مر درکي امين او دا پاتې عمر د خدای د جهاد په لار کې د افغانستان د ازادي دو په لار کې امين او مسلمانانو د خدمت په لار کې د خدای تیر کی امين خدای دې د کندهار ولایت مجاهدین د افغانستان د نورو ولایتو د مجاهدینو سره یو ځای په اتحاد اتفاق لري تر هغې چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت د ټولو خلکو په خوښه رامنځته شي کور ته ودان خدای پاک دې رامنځته کړي او موږ ولاړ یو هر وخت چې یو شوروی یو خلک یو پرچمی به د افغانستان کې یې موږ به راساتو طبق پر مځکه کښېنږدو چې په ټول افغانستان کې یو شوروی یا یو خلک یا یو پرچمی موږ د مرګ یو موږ سر په دغه لار ور کړی دي پر قرآن د خدای پر قرآن مور ور کړی دي موږ وینه تو کړې ده بیا هم پرته یو موږ مسکینان میتمان غریبان راغلي دي بیا هم ځانونه پر یتیمان کوو ځانونه پر شکټ کور کوو پر دغه لار زموږ قبوله ده موږ د خدای قرآن لار اخیستې ده خدای پاک دې په دې حال کې موږ کامیابه کړي خدای نه درته توفیق غواړو درنو لیدونکو اوس موږ د کندهار د ولایت د سپین بولدک په بازار کې وو او دا د څو تنو مجاهدینو سره یو ځای ناست یو. وروره ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم محمد خان. ته څه کار کوې؟ زه جهاد کوم. جهاد کوې؟ دا کوم ځای دی چې دا موږ پکې ولاړ یو؟ دا سپین بولدک ولسوالۍ ده. د سپین بولدک ولسوالۍ دا خپله ولسوالۍ ده؟ دا خاص ولسوالۍ ده. نه دا ولاړ چې دا کوم ځای دی؟ دلته به څو دوکان یې؟ دلته به یو شپېته اویا دوکان یې. دې دوکانو کې څه شی و پخوا؟ په دا دوکانو کې نو د سکوټرو سامان هم و، دغسې پرچم شیان هم و، د موټرانو سامان هم پکښې و، مطلب هر شی پکښې و. دی دا دوکانونه اوس چا سره دي؟ اوس وایي دله دغه دی چې د مخه د فدایانو په لاس کې، اوس د مجاهدو په لاس کې دي، قبضه کړې دي. سړی معلوم نه شي تر وخته پورې په لاس نه ورکوي، که د مسلمانانو وه په لاس یې ورکوي، که د مسلمانانو نه وه د فدایانو وارېدل، نو د مجاهدو په قبضه کې دي. بیا باید خپل کتاب پر وګوري، خپل شی به پر وګوري. دا دوکانداران چې دي ځینې لاړه، د دوی مالونه څه شول؟ د دوی مالونه دلې پراته دي. تاسو څه کوئ د دې مالونو سره؟ موږ دا مالونه تر هغه ساعته پورې نه شورو وارېدل، مجاهد پر راګرځي دلې پر پیرا دي، پر ولاړ دي. تر هغه ساعته پورې موږ کار نه پدرو چې کتابونه پر ونه ګوري، شی پر ونه ګوري. هر وخت چې کتابونه پر وکتله باره به ورته دوی وسته وارېدله، که داسې و چې غلیمت شو خوادی د مجاهدو په لاس کې دی که نه یې په لاس یې ورکوي. اوس دلته مجاهدین څه کوي په دې بازار کې؟ دلته مجاهدین وایي دغه ښار یې نیولی دی، دغه دې قبضه کړی دی، پر دا کنډک باندې لوړ پر غونډیو باندې چار طرفه پر بازار باندې په بازار کې راګرځېدلی دی. دالته خزه دي، غرونه یې نیولي دي، لارې یې نیولې ده، ګرده مسایره کړې. تاسو اوس داسې کوم بل پروګرام لرئ چې دلته به بیا دوکانونه شي او بازار به شي؟ موږ دغه پروګرام دلته لرو چې انشاءالله په زور د خدای چې دا بچي به د اسلام شي، دغه به مشاری، دغه به مواجد ولسوالۍ، دغه به مځای. یعنی دا بازار بیرته فعالوي دی خلکو؟ دا بازار بیرته فعاله کړو چې ولسي خلک راشي دلته سودا وکړي، مجاهدین پکې وګرځي راوګرځي، نو چې اسلامي سي وایي دوکانونه پکې بیرته جوړوي؟ نو بیرته جوړو. ښه، اوس نه دلته څومره مجاهدین دي په دې بازار کې؟ په دې بازار کې به یو زر کسه مجاهدین یا دوه زره کسه. دوی څه کوي دلته؟ شاوخوا دلې بس دا دې خزه دي، وایي دلته خپل شیان دي، وایي دلته قبضه کړې دي، دا عسکر چې وایي دلته تسلیم کړو وینیوله، هغه غرو ته وخېژوله. دوی دا دې پر دې ځای باندې وایي پر دا ډیپوګانو باندې ولاړ دي، دا سلاوې چې نیولې دي، مطلب وایي دا هر شی چې شته دلې، د هغه ګرده دلې دا دې نیولې دي په قبضه کې. تر اوسه پورې خو به څه شی د دې بازار د دوکانونو خیانت شوی نه، یا چا خو به په خپل سر جګړې نه بې د شورا د فیصلې نه؟ د شورا د بې فیصلې وایي د شي ته لاس ور وړی دي، نه شورولې دغه د ګرده کلف دي، مجاهدین پر ولاړ دي، پر ګزمه دې کشپه یې کورځي. یعنی تاسو امانت ساتئ تر هغې چې شرعي محکمه هر څه فیصله وکړي؟ هر څه فیصله چې وکړه بیا به پر هغه نقشه باندې کېږي کار. ښه، ستاسو د کور ودانۍ دا بازار په اسلامي افغانستان کې یو داسې بازار په شکل باندې چې دلته هر سړی خپل لاټ رس پر ګټي او دا ځان ته سودا والي او تګ و راتګ پکې وکړي، او زموږ مجاهدین او زموږ عام مسلمانان د مشکلاتو نه خلاص شي، چې نه ښکته لاړ شي نه پورته، دوکاندار مجاهدي لاروی مجاهدی ټول د خدای په اسلامي راو د مجاهدینو او د مسلمانانو په لاس کې شي. کور مدان شي. بلې شاته ونیسم. هم موږ دا د افغانستان د کندهار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې وو. دا د یو تن خپل مجاهد ورور سره مرکه لرو. ستاسو نوم څه؟ اختر محمد صاحب. تاسې د کومې ولسوالۍ یاست؟ موږ د شپین بولدک ولسوالۍ. د کومې قریې؟ د مانده د غاړې قریې. تاسو څه کار کوئ صاحب؟ پخوا د جهاد نه؟ پخوا به موږ د شپین رتابه کار کوئ. څه شي کار کوئ؟ بازار ته به راتلو، ساتو برته به تلو. دا اوس چې موږ یو دا کوم ځای دی؟ دا شپین بولدک. دا شپین بولدک. دا د شپین بولدک کوم ځای دی؟ دا چې ناست یو پکې، دا خلک چې پکې ګرځي؟ دا د شپین بولدک بازار دی چې موږ ناست. دا بازار وسم پکې دکانونه خلک پکې سودا کوي نه کوي د بازار وځه څنګه ده وشه بازار کې سودا نه کوي دکانونه وځه تړلې ده هیڅ شي خلک نس بیا غیر مجاهد ماشه بل څوک نسته پکې دا مخکې د مجاهد نه دلته تشو مخکې د مجاهد سه بازار لو سوداوي کې دي خلک د وطن سه ولر راکلو دا کله دا بازار لو د چا په وخت کې دا بازار لو داوود خانی کې لو بعد داوود خانی نه دی بازار کې څه وشو بیا بعد داوود خانی په دې بازار کې سربازان پوښتنه واچول بیا دکانونه څه کړل دکانونه باج ترار سو لاړو او باج د لیا پراتو هغه دکاندارانو دلته څه خرڅول هغه دکاندارانو دلته میوه خرڅول تانونه خرڅول چوټي خرڅول بازار و یعنی بازار شیاو دا دکاندارانو خلکیان پرچمیان ملیشه دا دکاندارانو ملیشه او سربازانو سلاوی اخیستي وي هم دلته پراتو دلته پراتو و څو ورځې کیږي چې دا بازار مجاهدینو نیولی نن درېمه شپه ده چې مجاهدینو نیولی دریش پکې زبره وای دریش پکې مجاهدین ول دلته اوس مجاهدین څه پروګرام لري چې څوک په دې بازار مجاهدین اوس دغه پروګرام لري چې د بازار کنټرول کې دشمن په شواختي یا مړکو د خپل اساس ساتي ټینګي د دشمن خو دا دلته چې د ملیشیا او د خلکانو پچمانو د خپلوانو دکانونه وو د دې دکانونو مالونه څه شول د دکانونو مالونه باج غلو یوړو چمړول راکلو په جنگ اختاو باج مش پر اوري شو د لاکو مور مې کول کوپان مور واچو پراته دي دغه وس په دې مالونه څه کوي تاسو وس پراته دي دانو به مش خپل سنجه سر ته کوم نادان شورا لرو بیا سره مشران شورا لري بیا چې کول هغه پخو تاسو به پروګرام لري چې سپین بولدک بازار جوړ کړي او دلته دکان دکان نشي خلک پکې خپل سودا وی وکي او مش نو در اخر سګلې پورې سپین بولدک روزو پالو نه لکو دښمن بیا نو ته پریرو بازار دلته جوړوي کله جوړوي بازار جوړ خپل بازار د ماجورو جوړو د مجاهدو جوړو خپل اجزانه ولو خاصتاش د خبرونه ډیر مننه د تاسو ته ټول مجاهدینو توفیق درک چې دا بازار او لسوالي ولایت ټول افغانستان وساتي کور دی ودان